смерть славутой польской поэтки Веславы Шимборской болем отгукнулася у сердцах белорусских литераторов. Польская нобелевская лауреатка завжды карысталася великой повагой у белорусских письменников, и яе верши перекладали вельми активно. Найбольшего поспеху у этой працы досягнула Ніна Матяж, але и после яе смерти праца над перекладами Шимборской на белорусскую мову не спынялася. Сярод молодых белорусских перекладчиков апошним часам наибольш пленно перекладала Шимборскую Марина Козловская. Это поэзия европейского уровня, причем в отрознении от белорусской, таких явлений белорусских про жаночую поэзию, поэзия совсем не жаночая. Вот, и я просто вельми цікавлюся польской поэзией в принципе, але падала з большага мужчыну, то бок Герберта, Ружевича, і вось у гэты контекст такой, мне здаецца, метафізічнай поэзии Шимборская вельми, вельми трапляе. То бок поэзия, якая імкнецца за простыми речами убачыць вечность, мне здаецца так. Як шмат вы пераклалі вершы ў Шымборскай і дзе яны друкаваліся? Ну, яны не друкаваны ў асноўным, то бок падборка вершаў з кнігі тут была на «Прадзісвет» размешчана, на часопісе «Прадзісвет», на іх старонцы. А з большага гэта пакуль яшчэ не друкаваныя вершы, гэта вялікі праект. Мы збіраліся хіба да 90-годзе Веславы Шымборскай зрабіць кніжку, але вот... В 90-годе уже будет без ЕЕ, але студиюсь, что в наступном годе что-нибудь такое мы сделаем, натурально у ЕЕ памяти. Хотелось бы такую сделать выборку не неких конкретных сборников, а как бы у белорусского читача были больше уражения, склалось от про поэзию Шимборской, это был из основных таких книжек ЕЕ, когда они были репрезентованы в Беларуси. А калі параўноўваць паэзію Шымборскай з паэзіяй беларускай, от ці ёсць нейкая паэтка, якая блізкая Шымборскай у Беларусі? Ну, мне здаецца, што такога ўзроўню паэта ў Беларусі няма. Можа быць, у нейкіх момантах з Тетяной Сапачай можна параўнаць, але ну, это будзе нацяжка, мне здаецца. Надта яна глыбокая, Шымборская, надта розная у розныя і перыяды. Просто мне здаецца, што мы яшчэ не зусім да такога ўзроўню паэзіі. Ну, принамсі, уже ночью варіянці. А калі яе параўноўваць з паэзію польскай, ось якое месца Шымборскай у польскай паэзіі? Ну, мне здаецца, што ў чацвёрку таких, ну, калі хочаце, монстраў, да, польскай паэзіі яна ўвайшла, выбітных паэтаў. Мілаш, Ружевіч, Герберт, Шымборска. Мне здаецца так. А вось гэтая кніжка, якую вы збіраеце выдаваць, гэтая кніжка будзе пераважна з вашымі перакладамі, і дзе яна плануецца? Ні. Мне, калі гэтая кніга будзе, і калі мы атрымаем падтрымку, каб яе выдаць у сёркі, то будуць сабраныя і прадстаўленыя ўсе перакладчыкі Шымборскай, і дастаткова шмат. Натуральна, Ніна Матяж, тому што яна вельмі многа зрабіла, но прача таго Сергей Прилуцкий вельмі актыўна перакладае Шымборскую, Юлія Алексеенко, то бок маладзейшая такая генерацыя перакладчыкаў беларускіх, яна вельмі цікавіцца гэтай паэзіі. Не сказаць, каб Шымборская ў гэтым плане была абмінутая нашай увагай. Гэта будзе такім супольным праектам, калі ён будзе. Марына Казлоўская выкладае беларускую мову і літаратуру ў ліцэі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Перакладала Збігнева Герберта, Чэслава Мілаша. Сёлета ўвесну выйдзе зборнік яе перакладаў Тадэуша Ружэвіча. Кніга рыхтуецца да друку ў выдавецтве Зміцера Коласа.